होके निडर मुझे जीने दो। रात हसी ये चांद हसी तू सबसे हसी मेरे दिल भर। रात हसी ये चांद हसी तू सबसे हसी मेरे दिल भर। और तुझसे हसी और तुझसे हसी तेरा प्यार तू जानना। ये नयन डरे डरे ये जान भरे भरे जरा पीने दो। ये नयन डरे डरे प्यार में है जीवन की खुशी देती है खुशी कई गम। प्यार में है जीवन की खुशी देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं मैं मान भी लूं कभी हार तू मानना। ये नयन डरे किसको खबर।